za każdym razem, kiedy rytm łapie blok mój w tym, łapie krok tu jak było na początku, jest i teraz. Skrzypce, futerał, rap, światowa premiera, szaj, co pobiera fal. Prób się zamiast utknąć w martwym punkcie. Wolę krótko, ale z gustem, przekraczasz próg ten. Dano je na kurwie, nie zapanujesz nad tym smak. Wódki Fanty plus, whisky na styk tu. Instynkt prawdy znów, impry barwnik to alkostan, w którym łatwo pomylić lambadziarę z lalką. Gdy Lastrong pokazuje klasztą, co to hardcore. Sraj ziom na system, bez niego da się istnieć. Myślę o tym za każdym razem, gdy jedną mi listwę z auta w pizdy, jak tak można budzę. Nastaw kontrast, bo wrócę jak Brukselę czy Bruce Lee. Nieważne jak mówisz, bo czym zdobi mózg dziś. HM szoruje bez taksa, intonuje sampla głos. Przez preampa cios, gniecie lampa, skosztuj eliksir. Prosto z duszy i serca, jebasz przerost ambicji. Aha, środkowy dla policji. Międzygalaktyczny spacer, głupoty sabat mater. Epoki zamach na ten temat, strach jest katem. Melanż, euro, afer, w rejonie, gdzie szaleje fenomen zła jako oponent. Mam ich skafander, miks na taśmie z trzaskiem. Salwę cyfr, z których kod wyłania nazwę. Prąd wytwarza barwę, nut tu po łódzku. Niezależny jak lub truch, tok myśli. Ilość ich niczym w łóżku pozycji to luksus. Pomińmy błędy opowiadań o miastowych układach. Z doświadczenia wiem nimi podszyty dramat. Dla mnie lamp, lamp i sadat. Płyty to mój bagaż, którego nigdy, przenigdy, nigdzie nie zostawiam. W drodze na księżyc, bez pieniędzy i prawa. To magia sprawia, że podążam w ten pył, który odsłania sekwencji pejzaż. Wolność duszy zwycięża, ten dar w imię umysłu i serca. Aha. Rynek chciałby wygryźć nas. Co do nazwy, ile dałbyś, by ją znać? To dinozaury, wystarczy mi, że nie mam tolerancji i nie mam zamiaru się skarżyć, by nadrobić brak wyobraźni tym, co mnie kurwo drażnisz, pysk. Od szajsu odetchnąć daj mi dziś. Mam jazz z Holandii i nie chcę zamulać. Mój styl to tarantula, umierać będziesz długo i w bólach. Flow na trakach hula, parura tam, tam, to po blantach, spod protekcji skafandra. Wyłania się dawka, rap, gra, graj pan, ale z serca. Lub przestań na zawsze, bo to już jest tak, że nie wiadomo o co chodzi. Zawsze chodzi o pieniądze, więc kurwysyny, wypierdalać. Tak jest, to bałki dzielnica. Ten sam zwyczaj, ten sam kodeks. Spaja cały rabi. I'm